Ok, pa ewa piko? Na ke kota la jambo kelo na ba mwambe na eko. Ah, yo peja bokelo, tout elangai mwambe numéro 4. Hou! Mwambe, mwambe, mwambe. Mwambe, mwambe, mwambe. Mwambe ya tata o, oh, oh. Mwambe ya mama o. Oh. Come on, I'm gonna yo, mama. Robina ke yo, mama. Koya mawa. Mwambe, mwambe, mwambe. Mwambe, mwambe, mwambe. Mwambe ya tata o, oh, oh. Mwambe ya mama o, oh, oh, oh. Mama boti mwana yebi kobota. Mama boti mwana yebi kobota. Bakumi sempe mokili demo bimba. Bakumi sempe mokili demo bimba. Mama oko kyo, ah. Mama oko kyo, oh, oh. Mwambe, mwambe, mwambe. Mwambe, mwambe, mwambe. Mwambe ya tata, oh, oh, oh. Mwambe ya mama, oh, oh, oh. Tanga na ninga kia boya kinga. Tanga na ninga kia boya kinga. Mwambe ya tata, oh, oh, oh.